prawie 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o pewnej wyjątkowej księdze zawierającej monogramy niemal 5 milionów Żydów zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Następnie w Trójce Literackiej kontynuujemy podróż przez Stany Zjednoczone drogą numer 66. A na koniec zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Od połowy lat 40. do późnych lat 80. w Rosji temat Holokaustu był pomijany w szkołach, encyklopediach i monografiach, przede wszystkim z powodów politycznych. To dzięki Polakom Rosjanie dowiedzieli się o Holokauście. Ponadto od 70 lat trwały prace nad Księgą Pamięci spisaną przez Żydów, która zawiera biogramy 4 800 tysięcy Żydów, którzy zostali zgładzeni przez Niemców. Jej prezentacja odbyła się w Jerozolimie na Górze Pamięci, gdzie rośnie ogród upamiętniający osoby ratujące Żydów przed zagładą. Zapraszam do wysłuchania reportażu Macieja Jastrzębskiego pod tytułem Księga Pamięci. Reportaż w Trójce. Я давно мечтал оказаться 19 апреля в Варшаве. Илья Альтман, założyciel Rosyjskiego Centrum Badań i Edukacji o Holokauście. Dawno marzyłem o tym. Udało mi się być w Warszawie 19 kwietnia w rocznicę wybuchu powstania. I to, co mnie wzruszyło, to nieoficjalna ceremonia w żydowskim muzeum, ale ludzie z żółtymi kwiatami i symbolami przypominającymi gwiazdy Dawida, o których wiedziałem, że ich pomysłodawcą był Marek Bellman, jeden z przywódców żydowskiego powstania i według mnie strażnik pamięci o tamtych czasach. Gdy wieczorem spacerowałem po Warszawie, porównywałem sobie, jak by to wyglądało w Moskwie. Jakaś oficjalna akademia, która odbyła się w ciągu dnia, a wieczorem wszyscy żyją już swoimi sprawami. A w Warszawie widziałem ludzi w różnym wieku, także młodych, którzy spacerowali ulicami miasta z symboliką oddającą hołd ofiarom Holokaustu. Zrozumiałem wtedy, że dla Polaków ta nieformalna pamięć, której nie można w żaden sposób narzucić, ta pamięć o tragedii Żydów jest głęboko w sercach zwykłych ludzi. Dzięki współpracy z kolegami Polakami, którzy badają historię tamtych lat i opisują jej jasne i ciemne strony, nigdy nawet nie pomyślałem, że w Polsce, jak mówią niektórzy rosyjscy politycy, ktoś chce przeinaczyć historię. Że Polacy, jak u nas иногда говорят, хотят переписать историю. Księga Pamięci. Reportaż Macieja Jastrzębskiego. Holokaust to jest zagłada narodu żydowskiego. Profesor Katarzyna Persson, kierownik działu naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego. Czyli ludobójstwo, do którego dochodzi w czasie II wojny światowej, właściwie od samego początku, na ludności żydowskiej, głównie w Europie. I dochodzi do niego w różny sposób, to znaczy przez to, co my kojarzymy z Holokaustem, czyli przez ośrodki zagłady w Treblince, w Sobiborze czy w Bełżcu, ale też przez śmierć taką bardziej bezpośrednią, to znaczy śmierć, do której dochodzi przede wszystkim po lecie 1941 roku na froncie wschodnim i na wschodzie, śmierć przez rozstrzelanie i przez mordowanie całych społeczności, przez rozstrzelanie głównie, tak. Od początku to było celowe działanie hitlerowców? To jest od początku działanie celowe, choć na początku nieco chaotyczne, to znaczy bardzo długo nie wiadomo, jak to zostanie wykonane, w jaki sposób prześladowanie ludności żydowskiej będzie wykonane, bo jest wiele planów związanych między innymi z wysiedleniem ludności żydowskiej z terenu Europy, ale od stycznia 1942 roku już wiadomo, jak to będzie wyglądało. Wtedy zaczęła się akcja Reinhardt, czyli już zupełnie planowana i zorganizowana akcja wymordowania Żydów w Europie. 7 dekad Jerozolimski Instytut Yad Vashem pracował nad zebraniem nazwisk 6 milionów Żydów zamordowanych podczas Holokaustu. Księga imion ofiar Holokaustu jest wyjątkowym wynikiem skrupulatnej i żmudnej pracy, która upamiętnia 4 800 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci, których dane zostały zebrane i odkryte na przestrzeni lat. Po raz pierwszy publicznie księgę pokazano światu na Górze Pamięci w Jerozolimie w obecności ocalałych z Holokaustu. to tam znajduje się ogród, w którym każde drzewo chlebowca jest hołdem oddanym osobie ratującej Żydów w czasie II wojny światowej. Najwięcej drzew nosi imiona Polek i Polaków. Janina Eker urodziła się w Krakowie w 1932 roku jako córka Dawida i Sary Lajmanów. Miała dwóch starszych braci, Ryszarda i Olka. Wraz z wybuchem II wojny światowej ojciec Dawid i jej brat Ryszard uciekli do Lwowa, gdzie zostali zatrzymani przez Sowietów i zesłani na Syberię. Janina pozostała w Krakowie z matką i bratem Olkiem. Po wypędzeniu z miasta wraz z innymi Żydami zostali przewiezieni do Wieliczki. Matce Janiny udało się wysłać telegram do znajomych Polaków w Krakowie, Józefy i Tadeusza Latawców, którzy przybyli na miejsce i wzięli Janinę pod swoją opiekę. W obawie przed denuncjacją para przeniosła Janinę do klasztoru we wsi Staniątki, gdzie dziewczynka pozostawała do końca wojny. Po wojnie Janina zamieszkała u Latawców. Gdy do miasta wrócili także jej rodzice i brat Ryszard, rodzina Ekerów w 1949 roku wyemigrowała do Izraela. My nie znamy wszystkich nazwisk ofiar Holokaustu. Tak, oczywiście nie znamy. Nie znamy dlatego, że te nazwiska nie były zapisywane. To znaczy ludzie, którzy ginęli w Treblince na przykład i 300 tysięcy mieszkańców Warszawy, którzy zostali zamordowani w Treblince, ich nazwiska nie zostały nigdzie zapisane. To znaczy nie było ani list wywozowych, ani list, które były spisywane w momencie, kiedy ci ludzie byli umieszczani w wagonach, ani nie byli spisywani w momencie dotarcia do obozu. Oni szli prosto na śmierć. Więc ich nazwisk nigdzie nie ma. Tak samo z tymi, którzy byli mordowani na wschodzie, czyli tym, którzy byli rozstrzeliwani. W większości przypadków nie było nigdzie spisywanych list ludzi, którzy zostali zamordowani. Dlatego tak ważne zaraz po wojnie było spisywanie ich nazwisk. I to było spisywanie zarówno jako ustalanie faktu historycznego i ustalanie nazwisk ludzi, którzy zginęli, ale również jako wymóg religijny i kulturowy zapamiętywania nazwisk ludzi, którzy nie żyją. Centralna Żydowska Komisja Historyczna robiła to już od 1944 roku, rozpoczęła w Lublinie w 1944 roku jeszcze. Tak samo od początku lat 50. robił to Yad Vashem, podobne projekty były też robione we Francji. Właściwie zaraz po wyzwoleniu, wszędzie, gdzie znajdowały się większe społeczności żydowskie, gdzie organizowano jakiegoś rodzaju komisję historyczną, w Monachium na przykład wśród uchodźców żydowskich, właściwie z całej Europy, którzy tam się zgromadzili, natychmiast przystępowano do zbierania informacji, jakiegoś rodzaju kart pamięci, gdzie spisywano nazwiska osób zamordowanych i okoliczności ich śmierci. Szlomo Perel urodził się w Niemczech w 1925 roku. W 1936 jego rodzina przeniosła się do Łodzi. Po wybuchu II wojny światowej Szlomo wraz z bratem uciekli na wschód, na tereny Związku Radzieckiego. Szlomo został zabrany do domu dziecka w Grodnie. Po niemieckiej inwazji na Związek Sowiecki w 1941 roku został schwytany przez hitlerowców i aby chronić swoje życie, przyjął tożsamość etnicznego Niemca. Powołano go do niemieckiej armii jako tłumacza, a później wysłano do obozu Hitlerjugend w Niemczech. Po wyzwoleniu spotkał się z bratem, który przeżył Dachau. Obaj wyemigrowali do Izraela. Okupowanej po II wojnie światowej przez Związek Sowiecki Polsce, władze z Moskwy próbowały narzucić historyczną linię propagandową. To przede wszystkim kłamstwo katyńskie i tuszowanie stalinowskich zbrodni, ale również wymazanie z pamięci Holokaustu. Polacy nie dali się złamać i pamięć o zbrodniach II wojny światowej, zarówno hitlerowskich, jak i sowieckich, przetrwała, a nawet przesączyła się do środowisk żydowskich w Rosji. В Советском Союзе еще это был декабрь 91 года. Илья Альтман, założyciel Rosyjskiego Centrum Badań i Edukacji o Holokauście. Gdy w Związku Sowieckim w grudniu 1991 roku zostało utworzone naukowo-edukacyjne Centrum Holokaust, które stworzyliśmy wspólnie z historykiem i filozofem Michałem Geftarem, to w naszym kraju nie tylko nie znano słowa Holokaust, ale rzeczywiście stosunek do cywilnych ofiar wojny był gdzieś na drugim planie. Nie tylko do Żydów, ale do wszystkich ludzi, którzy znaleźli się pod okupacją. Wszystkich ludzi, którzy okazali się w okupacji. Nie poszczęśliwiło się w środku 90-tych godów. Miałem szczęście w połowie lat 90. być wielokrotnie w Warszawie w Żydowskim Instytucie Historycznym, przyjaźnić się z jego ówczesnym dyrektorem Feliksem Tychem i przykład działalności tego instytutu, zarówno w Polsce Ludowej, jak i we współczesnej Rzeczypospolitej, zawsze był i będzie dla mnie przykładem tego, jak należy chronić pamięć o Holokauście. Napisałem kiedyś czarną księgę Holokaustu, w której autorem rozdziału o powstaniu warszawskim w getcie był Bernard Mark, także jeden z wcześniejszych dyrektorów waszego instytutu. A podkreślę, że do lat 90. w ZSRR bardzo mało wiedziano o powstaniu żydowskim w Warszawie. I w naszej stronie krajnie mało w ogóle znali do początku 90-tych godów o tym powstaniu. Batrzewa Dagan urodziła się w Łodzi w 1925 roku. Jej ojciec, Szlomo Fischel, był właścicielem warsztatu tkackiego, a matka Fajga krawcową. Batrzewa miała 5 braci i 3 siostry. Kiedy wybuchła wojna, cała rodzina uciekła do Radomia. Po kilku miesiącach Niemcy zamknęli ich w miejscowym getcie. W sierpniu 1942 roku rodzice Batrzewy, Getta i starsza siostra trafili do Treblinki, a ona z siostrą Sabiną przedostała się do Rzeszy. Tam została zamordowana Sabina. Batrzewa była więziona w 6 obozach, a w maju 1943 roku została wysłana do Auschwitz-Birkenau. W styczniu 1945 roku przeniesiono ją do obozu w Ravensbrück, a później Malchow. W maju 1945 została wyzwolona przez aliantów. Batrzewa wyemigrowała do Izraela w 1945 roku. Historia Holokaustu to bardzo bolesny temat. Zachowanie tej pamięci jest niezwykle ważne. Odwiedzałem wielokrotnie memoriał Auschwitz-Birkenau, który daje niesamowite możliwości zagłębienia się w historię i ten temat. To ogromna możliwość, конечно, погружения в этой тему. Dla mnie jest zrozumiała niechęć Polski do tego, aby ktokolwiek na świecie używał sformułowania polski naród ponosi odpowiedzialność, powołując się przy tym na działania jednego człowieka. Żydzi powinni to doskonale rozumieć. Przecież to my, naród żydowski, od tysięcy lat słyszeliśmy, że rozpięliśmy Chrystusa na krzyżu, że zorganizowaliśmy rewolucję komunistyczną, że to my zbudowaliśmy gułagi. Ale przecież nie cały naród żydowski odpowiada za te czyny. I dlatego powtórzę, Żydzi powinni doskonale rozumieć, że tego typu ziarna są pierwszymi zalążkami antysemityzmu czy jakiejkolwiek innej fobii. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że ani w kulturze, ani w nauce nie można wykluczyć badania działań konkretnych jednostek, ale nie można tego odnosić do całego narodu. Odwołam się do moich własnych tekstów. W encyklopedii Holokaustu na terytorium ZSRR Napisałem o Żydach kolaborantach i moje podejście jest takie do tych spraw. Lepiej samemu o tym powiedzieć, niż żeby mówili o tym inni. Nasz podchód jest absolutny. Lepiej my o tym powiedzieć, niż ktoś drugi. Paweł Szelach urodził się w Czechosłowacji w 1938 roku jako syn Artura i Jolany Schlesingerów. Wraz z rozpoczęciem deportacji słowackich Żydów w 1942 roku jego rodzina przeniosła się do miasta Nitra, gdzie jego ojciec pracował w cegielni, która służyła jako obóz pracy. Później złapano jego rodziców i wywieziono do Auschwitz-Birkenau. 6-letni wówczas Paweł i 10-letni brat Szmulik przemaszerowali dziesiątki mil, aż dotarli do farmy należącej do ich krewnych. Po miesiącu przebywania tam na własną rękę zostali złapani, wysłani do obozu koncentracyjnego Sered, a stamtąd na początku listopada 1944 roku do Auschwitz-Birkenau. Zwolnieni w styczniu 1945 roku wyemigrowali do Izraela. Jadwa Szem rozpoczął zbieranie nazwisk osób ocalałych i nazwisk tych, którzy zostali zamordowani w momencie, kiedy został założony, czyli na początku lat 50. już. W dużej mierze ci, którzy rozpoczęli ten projekt, to były osoby, które ocalały na terenie Polski. To byli emigranci żydowscy z Polski, którzy wyjechali w latach 40. czy na samym początku lat 50. Wśród nich między innymi ocalała z getta warszawskiego Rachela Auerbach, która była członkiem grupy Onek Szabat, Archiwum Engelbluma, które tą akcję zbierania nazwisk prowadziło już w czasie wojny, tak? To właściwie pierwszy taki projekt dokumentacyjny był. W naszej stronie ukorzeniło słowo sочетание Oswęcim. W moim kraju zakorzenił się zwrot Oświęcim w odniesieniu do hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz. To określenie było zrozumiałe dla wszystkich w Związku Sowieckim. I powiem z własnego doświadczenia jako historyk. Myśmy inaczej nie pisali. Zawsze używaliśmy tego słowa Oświęcim, ale jakieś 7 lat temu zrozumieliśmy, że powinniśmy nazywać to miejsce Auschwitz. I obecnie we wszystkich naszych publikacjach, uroczystościach rocznicowych i organizowanych przez Centrum Holokaustu Dniach Pamięci używamy nazwy Auschwitz i w nawiasie Oświęcim, aby wyróżnić, że jest polskie miasto Oświęcim i nazistowski niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. I dlatego zrozumiałe są dla mnie zapisy polskiej ustawy i niezwykła waga podkreślenia, że były to obozy nazistowskie, niemieckie na terytorium Polski. Trzeba nie mieć zielonego pojęcia o nazistowskim systemie eksterminacji, aby używać zwrotu polskie obozy śmierci. Dobrze powiedział kiedyś jeden z niemieckich polityków, nie pamiętam kto, nie trzeba z nas zdejmować tej odpowiedzialności za Holokaust, który myśmy zorganizowali i przeprowadzili i do którego się przyznajemy. I dodam, że nie można zrozumieć historii Holokaustu bez znajomości historii II wojny światowej. No i wojny nie można понять без истории Холокоста. Żydowski Instytut Historyczny kontynuuje bardzo te tradycje Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, czyli zbierania relacji. U nas jest 7 tysięcy ponad relacji w tym momencie osób, które ocalały i w większości z tych relacji, oni nie opowiadają tylko o swoim losie, ale oni opowiadają też o wszystkich tych, którzy zostali zamordowani z ich rodzin. I to jest ogromnie ważne dla nich i emocjonalnie właśnie i również jako ustalenie historycznych faktów. Czy o tym wiedziano w ZSRR? Czarną księgę, którą Wasilij Grossman i Ilja Ehrenburg przygotowali do druku i która prezentowała te przykłady konkretnej pomocy Polaków w ratowaniu Żydów, odłożono na półkę. Ona ukazała się dopiero, i to ocenzurowana, w ostatnich dniach Związku Radzieckiego. Była w 1968 roku przygotowana do druku książka historyka Aleksiejewa o powstaniu w warszawskim getcie, ale nie wydano jej w okresie ZSRR. I jako ciekawostkę podam, że badając dokumenty tamtego okresu, dowiedziałem się, że Bernard Mark napisał książkę na ten sam temat także w latach 60. I w ZSRR od razu przetłumaczono ją na język rosyjski. I w 1964 roku wydano zakaz publikowania tego dzieła, a przypomnę, że było to przed wojną sześciodniową i przed gomułkowskimi prześladowaniami Żydów. Decyzję podjęło KC KPZR, uznając, że Polacy pomagający Żydom to wymysł syjonistycznej propagandy. A podpisał się na tym dokumencie Aleksander Jakowlew, człowiek, którego trudno byłoby podejrzewać o antysemityzm, bo 6 lat później stracił stanowisko za publikację własnego tekstu krytykującego antyżydowskie nastroje. Taka była w ZSRR ogólna tendencja ukrywania informacji. I przychodzą lata 90. i wszyscy poznajemy Jana Karskiego, Irenę Sendlerową i innych ludzi, którzy zostali uznani za sprawiedliwych wśród narodów świata. Wtedy też szerokie kręgi naszego społeczeństwa dowiedziały się o Instytucie Yad Vashem i o tym, że największa liczba sprawiedliwych to właśnie Polacy. Zapytał pan wcześniej, coś my wiedzieli na ten temat w ZSRR i przypomniał mi się obraz zatytułowany Brzeskie getto. Jego głównym bohaterem był żydowski chłopiec, który przeżył tragedię Holokaustu. W Brześciu przed wojną mieszkało 25 tysięcy Żydów. Po wojnie doliczyliśmy się 19 osób. Jedną z nich był właśnie ten chłopiec, który został później znanym poetą i nazywa się Roman Lewin. Teraz najważniejsze. Poeta Roman Lewin ocalał dzięki Polce, która nazywała się Floria Budziszewska. To ona uratowała go przed rozstrzelaniem, założyła mu na szyję krzyżyk i mówiła wszystkim, że jest jej synem. I wspólnie ze swoim prawdziwym synem chroniła go przez całą wojnę. Lewin napisał o niej wiersz, który poznał cały Związek Sowiecki, więc każdy, kto chciał coś wiedzieć o tym, jak Polacy ratowali Żydów, mógł się tego dowiedzieć. Wszyscy czytaliśmy tę książkę i ten wiersz i nikomu z nas, nawet Lewinowi, nie przyszło do głowy, że jest Instytut Yad Vashem i tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata. I dopiero gdy na początku XXI wieku nasz Instytut rozpoczął program konferencji naukowych poświęconych Holokaustowi, pojechaliśmy do Brześcia, nagraliśmy wywiad z ludźmi i złożyliśmy odpowiednią dokumentację w Jerozolimie. I bardzo szybko tej kobiecie, Polce, nadano tytuł Sprawiedliwa wśród narodów świata. I wskórę jej przyswoili zwanie Prawiednik Narodów Mira. Był to reportaż Macieja Jastrzębskiego pod tytułem Księga Pamięci. Literacka, proszę zapiąć pasy przed państwem Route 66, droga legenda, to coś jak polska zakopianka co najmniej, no chociaż zakopianką dłużej się jedzie, zwłaszcza w weekendy. Trójka literacka. Gościem Trójki Literackiej jest pan Artur Owczarski, autor książki Droga 66, Droga Matka. Nie powiedzieliśmy jeszcze, ile kilometrów liczy ten mityczny szlak i czy to się zmieniało, czy to był wydłużany, bo on najpierw, zdaje się, miał łączyć Chicago z Los Angeles, ale potem go przedłużono nieco, tak? Do Santa Monica, która nie jest częścią Los Angeles, co ciekawe, tylko, bo to tak się wydaje naturalnie, że ono leży w Los Angeles, a administracyjnie jest Santa Monica. Więc tam trochę kilometrów jeszcze dodano, tak? Tak, natomiast każdy, kto był w LA, powiedziałby, że ale jak to jest oddzielne? Przecież to jest jedna metropolia. Więc, jedna aglomeracja jakby tam. Tak, dokładnie. Tak jakbyśmy pojechali z jednej dzielnicy Warszawy do drugiej, no. To nie zauważając różnicy. Niemniej jednak droga się cały czas zmieniała, tak jak mówiłem wcześniej, w wielu miejscach zmieniano jej bieg, więc raz szła jedną ulicą przez miasteczko, raz drugą. Czasami to były dosyć duże różnice, bo przenoszono ją parędziesiąt kilometrów na północ czy na południe. Teraz jak się jedzie drogą 66 i szuka się jej na mapach, no to można znaleźć, szczególnie w tych północnych Stanach, różne alternatywne drogi. I tak jak ktoś wjeżdżał na wielkie równiny w Teksasie, czy w Arizonie sobie jechał, czy w Nowym Meksyku, no to tam te zmiany nie były tak wielkie, jak w bardziej zurbanizowanym i bardziej cywilizowanym w Missouri i Illinois, gdzie tych alternatyw jest sporo. Więc ona cały czas zmieniała bieg, oczywiście w ramach jednego kierunku i nie jakoś drastycznie daleko, a ma niecałe 4000 kilometrów. Niemniej jednak dzisiaj, podróżując drogą 66, nie da się nią przejechać całą, bo już w wielu miejscach nie istnieje. W wielu miejscach jest na terytorium prywatnych ranch, albo po prostu zarosła trawą i trzeba skorzystać z autostrady, albo kończy się gdzieś tam, jest ghost town i nagle pola się zaczynają, więc znowu autostrada. Niemniej jednak można przejechać sporo starych odcinków, nawet z lat 20. No jest to chyba forma po prostu, jak spędzić wakacje, jak zobaczyć Amerykę, właśnie jadąc drogą 66. To chyba jest taka atrakcja turystyczna. Myślę, że z wielu zakątków świata przybywają tam goście, żeby to zwierzyć się z tą legendą. Właśnie popkultura spowodowała tę rozpoznawalność drogi 66 i dzisiaj jest to zdecydowanie jeden ze sposobów na to, jak zobaczyć Amerykę. Mi się marzy 61 na przykład, czyli wzdłuż Mississippi z południa na północ czy w drugą stronę. Czy do Nowego Orleanu, tak? Tak. Natomiast, a skąd? Z samej granicy z Kanadą. Tak. Czy w tą stronę. Tak. Więc można jak najbardziej zdecydować się na podróż różnymi drogami, które przecinają Amerykę, ale 66 jest taką najbardziej rozpoznawalną. No i chyba różnorodną, bo wyjeżdżamy z tego zurbanizowanego Chicago i później Missouri, a potem wjeżdżamy w to, na co każdy czeka, gdy jedzie do Stanów Zjednoczonych. Bo ta droga 66 już w latach 50. była sposobem dotarcia do na przykład Wielkiego Kanionu Colorado, czy jaskiń Maramek, czy tych niesamowitych i zjawiskowych parków w Utah, czy Doliny Śmierci, czy Las Vegas. One oczywiście nie leżą przy drodze 66, ale jadąc nią na zachód, można odbić czy to na północ, czy na południe i po kilku godzinach znaleźć się w naprawdę zjawiskowych przyrodniczo destynacjach. Czy pana przygoda amerykańska zaczęła się właśnie od fascynacji tą drogą 66, bo pan też był na Florydzie, no o Teksasie pan też książkę napisał. Zaczęło się od Florydy. W taki zwykły wakacyjny... Że taki kurort, uzdrowisko? Że... Nie, samochód, ale z rodziną i parki i jacyś... To było w tym stuleciu, czy w zeszłym jeszcze? W tym. Więc Floryda była takim moim odkryciem Ameryki. Nowy Jork, Floryda, więc chyba taki standard. Pod jakby... patronatem tego serialu Policjanci z Miami to się zaczęło? Nie, raczej oglądałem kiedyś taki program na Animal Planet o braciach Kishney, którzy jak znajdzie pan w kapciu czarną wdowę albo w basenie aligatora, to się po nich dzwoni, przyjeżdżają, rozwiązują problem. I moja mała córka zadała pytanie, że chciałaby ich poznać. Ja mówię, że to jest fantastyczny pomysł. I pojechaliśmy do nich na Florydę. Ach, i tak to się zaczęło. Tak. Czyli ta droga to była później troszkę, tak? Droga była później, po drodze, nie, jeszcze była Kalifornia między Czyli Florydą. Zaczynał pan od tych najbardziej zamożnych części, jakby... Zaczynałem od tego, co, takie emblematyczne, co zazwyczaj może. Ludzie zaczynają, czyli to, co się zna. Nowy Jork, LA, Floryda, Miami i tak dalej, i tak dalej. Potem odkryłem drogę 66, a po drodze 66 stwierdziłem, że to, co mnie kręci i to, co chcę odkrywać, to właśnie prowincjonalna Ameryka. I tak powstał Teksas, to stan umysłu, i tak powstało luizjańskie Gambo. A czy tą drogę, czy szlakiem tej drogi, bo ona, jak pan wspomniał, już niewłaściwie nie funkcjonuje w całości, czy podążał pan z Kalifornii do Illinois, czy z Chicago do LA? Zaśmieję się oczywiście w cudzysłowie po Bożemu, ze wschodu na zachód, ale można jechać w odwrotną stronę. Bardzo dużo osób, które jadą na wakacje właśnie do Kalifornii albo do Las Vegas, to są bardzo popularne destynacje, i jadą jakiś tam odcinek drogi 66, no to jadąc z LA muszą jechać na wschód, albo odwiedzają Utah, to też do na przykład Seligman jeżdżą wycieczki z Vegas, autokarowe. Seligman żyje tak naprawdę z kilkunastu sklepików z pamiątkami i te autokary podjeżdżają tylko po to, żeby zobaczyć dom, na którym ktoś zamontował pół samolotu, a w środku ma magnesy na sprzedaż. Najbardziej malownicza okolica wokół tej trasy 66, to gdzie się znajduje? Można taką jedną wymienić, czy trzeba... Jeśli mielibyśmy się trzymać drogi, to skamieniały las, czyli Petrified Forest National Park. Dokładnie przez ten park szła droga 66. Jeśli miałbym... To jaki to jest stan? To był Nowy Meksyk. Mhm. Jeżeli natomiast miałbym szukać sobie miejsc w okolicy, no to Utah i Monument Valley. A czy na tej drodze 66 jakieś polonika się trafiają? Ktoś tam coś związane z polskością? Tak, w okolicy tacy jak ja. Albo tacy bardziej brodaci w skórach i na motocyklach, bo jechałem samochodem. Mnóstwo Polaków jeździ, podróżują z drogą 66, jest dużo Europejczyków, są Azjaci, tak naprawdę cały świat. I rozmaite pojazdy, rozumiem, też i ciężarówki. Jest nawet wyścig elektrycznymi, napędzanymi bateriami słonecznymi, też pojazdami. Można drogę 66 przejechać rowerem, iść na piechotę, no każdy ma swoją drogę. No to tak, tylko trzeba mieć dużo czasu wtedy po prostu, bo... To pojęcie względne. Bo samochodem to ile się przyjedzie te 4000 kilometrów? Myślę, że jakby ktoś się uparł, to może jechać 3-4 dni. No, to jeżeli natomiast chcemy posmakować, to proponowałbym 3 tygodnie. Ale jeżeli miałby być to jeden, ten jedyny wspaniały wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie jeszcze zahaczymy o Dolinę Śmierci i Utah, to stawiałbym na 4-5. A do rozmowy powrócimy jutro. Trójka literacka. Get back. zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu. Kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Anka, gdzie ty jesteś? W trasie, a co? Słyszę jakieś zawodzenie. To kozy. Kozy meczą. Przewożę kozy. Fajnie. Kiedy będziesz? Co? Przecież dopiero wyjechałam. No wiem, ale... Ciężko jest. Powiem ci, że niełatwo. Co się stało? Monika, ona mnie nie słucha. A Pawełek też mnie nie słucha. Mogłabyś z nimi porozmawiać? O, nie ma mowy. Dlaczego? Bo jesteś ich ojcem? Bo nie może być tak, że jak wyjeżdżam, to wszystko się sypie? Bo musicie wypracować jakieś porozumienie? Dobra, dobra, rozumiem. Ale możesz mnie wesprzeć radą czy sugestią, prawda? Dawaj. No więc Monika przed wyjściem do szkoły miała posprzątać pokój, ale nie zdążyła. Więc powiedziałem, że nigdzie nie pójdzie, dopóki nie posprząta i... I? I bardzo jej się to spodobało. Zamknęła się w pokoju i nie poszła do szkoły. Co mam robić? To proste. Powiedz jej, że za karę nie wolno jej opuszczać pokoju. Ale ona właśnie się w nim zamknęła i nie poszła. A, rozumiem. Sprytne. A Pawełek? Poszedł do szkoły, ale zaraz wrócił, bo wpadł w kałużę. Przebrałem go, ale znowu wrócił, bo jakiś groźny pies na niego naszczekał. Ściemnia. To pewne, ale nie mam dowodów. Włącz e-dziennik i sprawdź wydarzenia. Sekunda. Mam? Czego mam szukać? Zajęcia z Wikliny. To dziś? Nie, w czwartek. Cholera. Nie kumam. Na te zajęcia chodzi Violetta ze starszej klasy, która podoba się Pawłowi. Co? On się już interesuje dziewczynami? Czemu ja nic nie wiem? Przed Violettą była Kasia, a jeszcze wcześniej pani od zajęć sportowych. Młodziutka, zaraz po AWF-ie. Musisz nadgonić zaległości. Zatrzymałem się na etapie, kiedy kochał patyki. Dobra, zrobimy tak. Zapytaj go, czy ma wstążki na zajęcia z Wikliny. Jak pomyśli, że to dziś, to masz problem z głowy. A jak sprawdzi? Nie sprawdzi. Połowę genów ma po tobie. Co? Nic. A po szkole powiesz, że zwyczajnie się pomyliłeś i już. Okej, dzięki. Tak zrobię. Nie ma sprawy. Anka? Ale nie masz mnie za ciapciaka, co? Tylko troszeczkę. Poprawię się. Kocham cię. A ja cię. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dymbicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Jak to zwykle bywa, kiedy zbliża się godzina 23, docieramy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na Wieczór w Trójce, jak zwykle chwilę po 22. Olga Szućko i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu.